Ρε πούστη μου, τι ζούμε. Έχουμε τα ψυχάκια, τα γελία υποκείμενα από το Χάρβαρντ. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώσανε, πήρανε από την ΚΙΟ και νομίζουν ότι τους πιστεύουν κιόλας. Πες τους ότι τους γράφουμε στα χέρια μας μια και τόλη και τα λέτε σε κουράτα. Δεν με λένε Γιάννη, εκείνο το θέμα. Μα δεν σε λένε Γιάννη, μα δεν σε λένε Γιάννη. Κι έχω για σπίτι μου τη γη, τον ουρανό θα πανεί. Με λένε Γιάννη και στα αρχίδια μου. Αλλά μπορώ να πω, με λένε Μπαρμπαγιάννη και στα αρχίδια μου. Μα δεν σε λένε Μπαρμπαγιάννη. Μα δεν σε λένε Μπαρμπαγιάννη. Κι έχω για σπίτι μου τη γη, τον ουρανό θα πανεί. Μπορεί γι' αυτό. Σωστό. Θα μου κλάσουνε τα αρχίδια, σύντροφοι. Σωστό, αλλά θέλω να κλείσουμε με το γνωστό, το ωραίο που κάνεις. Ρίξε ένα τελευταίο, Αποστολάκο. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Λοιπόν, πήγανε φίλε η ΔΑΠ. Οι λογαριασμοί, δεν ξέρω αν έχει τυχαία σε θέρα, μα έχουν έρθει λυγμένοι. Λόγω, ξέρεις ότι δεν έχει κόσμο τα ΕΛΤΑ. Δεν λύγει, ποτέ δεν λύγει η ΔΑΠ. Είναι σαν το ξύδι. Θα δεις ότι έχει λυγμένη ημερομηνία, αλλά τρώγεται. Ωραία, πήγα εκεί πέρα, περίμε. Έχει ημερομηνία επειδή πρέπει να έχει. Τον υποχρεώνει, ας πούμε, το κράτος. Ωραία, ναι, αλλά ξέρεις, είναι η φάση όμως. Ότι πας εκεί πέρα, μπαίνεις μέσα, περιμένεις κανονικά στο ταμείο και με το που φτάνεις στο ταμείο. Παιδί μου, εδώ πληρώνεις από το ίντερνετ και σου παίρνει προμήθεια. Λες και απασχολήθηκε υπάλληλο οι μαλάκες. Έλα, και αυτό. Λοιπόν, και μετά, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι άλλοι που περιμέναμε στα ταμεία, ξαναπηγαίνουμε, περιμένουμε σε άλλο χώρο να μας βγάλουν το χαρτί αυτό για να ξαναπάμε να περιμένουμε στα ταμεία να πληρώσουμε. Συνεϊδά, περίμενα ένα μισάωράκι και όλος ο κόσμος φώναζε δικό σου. Δικό σου, άδελφε. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν. Τι είναι η ζωή όμως, μια αναμονή για το αύριο. Είναι μια ουρά. Μια τέρμονη ουρά. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Πώς λοιπόν, το λέει και ο Τσίπρας, Τέιλ, όχι. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Κάτι. Λοιπόν. Γιατί φάγαμε την καμήλα, φάγαμε και την ουρά, κάτι. Κάποια μαλακιά θα λέγε κάποια μαλακιά. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the cue.